mutum baya hanawa amma yadda an bosa kunku zan yi isarwa ranar bikin aure ne duk muka zuwa amma sai ya tawa kar zan fara samun bude filin taro ni sabare kan waka ana zo taro kar ku bani jawabin bayan taro bikin aure mu ake bida a gaba dan gidan bana ma biyar ba za ta yi ba ki amarya ta so a sanne tattaka ki samu miji wanda gunki ba ta muka shine zahiri ke ke baki yin kuka kai ma an goye wala banka kamala kare furta san barka kamar yauni za a ce da kai haka ka amsa jama'a su dinga gaida ka zama to sinna ne ki amarya ga ango ki ladabiya ka in riba ne gidan aure na suwa ki karki bari daraja ta zube ne soyayya yanzu zaki da wasa farin girki ne inda ki cancanta kwalle ya zo toya a gaban angon ki kin so ki mai rawa to ba zai zama to illa ba soyayya sa'a take so ne san ka ba za ka rasa ba so in ya gaisuwa kariya ne ku ba za a rabe ba aboki sasha kuwa za a yi bajan furta ba da ni da masoya alkawari ne wannan babba ki idan magana kike to daga murya ban ji ki ba wai kun ji ta ce gaya muku soyayya za ta fara ita da wannan hagunan ta ce wai kar in tona to na yi shiru haka nan ga wai za ku yi ganewa so baya buya babu musu ku yi duban ango wannan taken soyayya ne soyayya sami yana a cikin mahalitta ne zaman su a zuci kamar fitila bisa alkuki ne ya wuce ya kama na faɗi misali ne sanadin sa ake aure a yi zaunawa nan za na karkare yan uwana a nisibare ka ne sunana baitika na su har kauna masoya rai ya bar kauna masoya rai ya bar kauna masoya rai ya bar kauna sa kwan ku zan yi isarwa